nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. 6 miliardów 300 milionów euro z KPO dla Polski zatwierdzone. Za kilka dni pieniądze będą na koncie. Wszystkie osoby inwigilowane Pegasusem będą mieć status świadka w postępowaniu, informuje prokurator generalny. Nowa era w transplantacji serca. Na przeszczep lekarze mają 12 godzin, a nie jak do tej pory 4. Za kilka dni na koncie polskiego rządu znajdą się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To 6 miliardów 300 milionów euro. Wypłatę ostatecznie zatwierdziła Komisja Europejska, o czym donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wszystkie biurokratyczne procedury zostały tym samym zakończone i pieniądze mogą być przelane na polskie konto. Nie nastąpi to jednak od razu, ale w ciągu kilku dni. Chodzi o wewnętrzne procedury w Komisji Europejskiej. Fundusz Odbudowy, z którego kraje członkowskie otrzymują pieniądze, jest bowiem finansowany z pożyczek zaciągniętych na rynkach. To nie są leżące pieniądze do dyspozycji Komisji, jak te w unijnym budżecie. Wypłatę Polsce pieniędzy z pierwszej transzy należy uznać za przełomową, bo przez 2 lata były one zablokowane. Komisja Europejska zarzucała Polsce łamanie zasad praworządnościowych. Zmieniła zdanie, gdy nowy rząd, wyłoniony po październikowych wyborach, przygotował plan reform w sądownictwie. Cała pula KPO dla Polski to prawie 60 miliardów euro, które trzeba wykorzystać do końca 2026 roku. Czasu nie zostało więc wiele. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W najbliższych godzinach zostanie przetransportowane z Kairu do Polski ciało wolontariusza, który zginął w ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Problemem są sprawy biurokratyczne, mówią wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna i rzecznik resortu Paweł Wroński. To będzie w najbliższych, można powiedzieć, chwilach, godzinach, nie dniach. Problemem są pewne sprawy biurokratyczne. Po prostu strony nie przekazały sobie odpowiednich dokumentów. Nasz konsul jest na miejscu, cały czas nadzoruje sprawę, jest w kontakcie z rodziną, jest w kontakcie z organizacją World Central Kitchen, ale dopóki tych dokumentów nie będzie można wszcząć niektórych procedur. W sprawie ataku polskie żądania usłyszał w MSZ ambasador Izraela Jakow Liwne. Po śmierci 7 wolontariuszy w Strefie Gazy Polska domaga się transparentnego śledztwa i zadośćuczynienia dla rodziny Damiana Sobola. Wiceminister Szejna nazwał ostrzelanie konwoju morderstwem. Stany Zjednoczone będą monitorować efektywność pomocy humanitarnej dostarczanej do Strefy Gazy. Zapowiedział to amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken dodał, że władze amerykańskie domagają się też niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa wolontariuszy organizacji World Central Kitchen. Antony Blinken podkreślił, że USA oczekują rozliczenia winnych ataku na konwój organizacji humanitarnej, w którym zginęło 7 osób, w tym obywatel Polski. Kluczowym jest zobaczenie dogłębnego, niezależnego i w pełni upublicznionego śledztwa w sprawie zabójstwa wolontariuszy World Central Kitchen. We wczorajszej rozmowie z premierem Izraela prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że dalsze wsparcie dla Izraelczyków będzie zależało od kroków, jakie będą podejmować w celu zaradzenia szkodom cywilnym i cierpieniom humanitarnym w Strefie Gazy. Antony Blinken podkreślał dziś, że zwiększenie ochrony ludności cywilnej jest obowiązkiem Izraela. Prawdziwą weryfikacją będą rezultaty i chcemy je widzieć w nadchodzących dniach i tygodniach. Antony Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone będą teraz bacznie przyglądać się sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Jan Olencki, Polskie Radio. 30 osób dostanie dziś informację o tym, że były inwigilowane Pegasusem. Są to przedstawiciele różnych środowisk zawodowych. Te osoby dostaną informację także, że mają status świadka w tej sprawie, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Od tych osób, jak żona odbiorą korespondencję, zależy to, czy podejmą dalsze działania, czy będą też ujawniały publicznie ten fakt, że taki list właśnie dostały i że były objęte tego typu działania. W przyszłym tygodniu będę przedstawiał raport marszałkowi Sejmu oraz marszałkowi Senatu dotyczący stosowania kontroli operacyjnej oraz Pegasusa i wtedy będzie ujawniona cała kompleksowa liczba, jak często był stosowany Pegasus w Polsce. Minister Bodnar powiedział, że w przyszłości takie powiadomienie otrzyma znacznie większa liczba osób. Nie 4 jak do tej pory, a 12 godzin mają chirurdzy na przeszczepienie serca. To dzięki systemowi OCS, który pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów serca przed jego przeszczepieniem. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili pierwszą w Polsce transplantację tego organu z wykorzystaniem urządzenia OCS, mówi profesor Zbigniew Gaciąg. Skończyła się era lodowcowa w przeszczepianiu, dlatego że do tej pory narządy były przechowywane w lodzie i to w większości wypadków nadal wystarczy. Ale w niektórych sytuacjach możliwość wydłużenia czasu oczekiwania na zabieg od pobrania narządu jest krytyczna. To dla niektórych chorych jest jedyna szansa, że zabieg będzie przeprowadzony i oni dostaną nowe życie. Pan Jerzy, któremu przeszczepiono serce przechowywane w nowym systemie OCS, po miesiącu od operacji czuje się dobrze. Z chwilą, kiedy wybudziłem się z narkozy, każdy dzień przynosił bardzo duży efekt i każdy dzień przynosił poprawę i to taką widoczną poprawę. Zespół lekarzy transplantologów był szkolony w Niemczech. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale nocą i do rana z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu, którym mogą towarzyszyć burze i to głównie w centrum oraz na północnym zachodzie. Tej nocy od 6 stopni na północy, od 8 do 10 w centrum, do 12 na południu. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na południu i wschodzie, może przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Jutro od 11 stopni na wybrzeżu, 13 na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Ale to nie ostatnie słowo pana synoptyka. W ten weekend jeszcze cieplej, do 27 stopni na zachodzie kraju. Bardzo ciepło i słonecznie, szczególnie w niedzielę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czytamy coraz więcej, przeczytaliśmy najwięcej od dekady w ubiegłym roku, ale tak wciąż mało. Ile książek czytamy w roku? Proszę się pochwalić. 2, 2, 7, 3. Confusion. proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo. A ile książek w roku jest pan w stanie przeczytać? No zależność, ja wiem, nie. Zależny, czy będę kupował, czy bym pożyczał, nie. No więc właśnie, najczęściej pan kupuje, czy pan pożycza? No średnio. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 10 minut po godzinie 17. Kilkuset taksówkarzy protestuje na rondzie przy lotnisku Chopina. Chodząc po przejściach dla pieszych, uniemożliwiają dojazd do lotniska oraz wyjazd z niego na trasy przelotowe. Policja musiała wyznaczyć drogi objazdowe. Co prawda dzisiejszy protest zaplanowany był dużo wcześniej, to jednak przedłuża się. Pierwotnie miał trwać do 15, potrwa co najmniej do godziny 18. No i trzeba liczyć się z utrudnieniami. I nie może to dziwić, bowiem wczoraj Rada Miasta Warszawy podjęła decyzję o odłożeniu prac nad zmianą stawek opłat za przejazd taksówkami warszawskimi na czas po wyborach samorządowych. To warszawscy taksówkarze dowiozą wszystkich bezpiecznie i szybko do celu. Aplikacje tego nigdy nie będą umiały. Blokujemy 4 przejścia dla pieszych na lotnisku Okęcie przy ulicy Jamesa Gordona Benetta. Mówi Dariusz Hajnowski, przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy Warszawski Taksówkarz. Jest to główna trasa wyjazdowa z lotniska na trasę S79, główna trasa wyjazdowa na Ursynów, na Piaseczno. Dlaczego państwo wybrali taki sposób? Pokazujemy nasze niezadowolenie, że Rada Miasta nas po prostu olała, brzydko mówiąc. Mówi Grzegorz Wesołowski, organizator protestu warszawskich taksówkarzy. Po wczorajszym głosowaniu nawet nie podjęła naszych projektów, które zakładały po prostu minimum złotówkę na kilometrze. Jesteśmy bardzo, bardzo niesmaczeni tym. My chcemy, żeby nasi potencjalni klienci zrozumieli, że my też musimy utrzymać za to swoje rodziny. Z roku na rok inflacja rośnie. Utrzymanie samochodów jest coraz wyższe. Uczciwe stawki bez mnożników to nasze prawo. Czy uważa pan ten protest taksówkarzy za słuszny? Protest może i tak, a zablokowania drogi nie. Kierowcy warszawscy twierdzą, że właśnie kierowcy Bolta czy Ubera to dla nich olbrzymia konkurencja. No może i tak, ale to jest wybór ludzi, na jakich taksówkach jeździć. Czy na Bolcie, czy na Uberze, czy na Grosze, czy na ekotaksji i tak dalej. To wybór ludzi, a nie kierowców. Pan jeździ na te tańsze aplikacje. Tak, ale to jest jakaś praca. Państwo płacą tutaj opłaty lotniskowe jako firma Uber? Tak, zgadza się. Mamy kontrakty podpisane z lotniskiem. Paweł Bartos, firma Uber. Usługa airport, tutaj mamy zapewnione przepustki, kierowcy muszą być sprawdzeni dokładnie. Na pewno jest to bezpieczniejsze od innej konkurencji. Tutaj mamy przydzielone miejsca, ludzie często wychodzą do nas niż na górny poziom, gdzie są inne taksówki. Myślę, że z punktu widzenia taksówkarzy stawka nie była podnoszona od 20 lat, jak się dowiedziałam. A konkurencja jest duża w postaci Ubera, który tam jeździ za 2,60 czy podobnie. I dlatego uważam, że powinni protestować, żeby ujednolicić stawki. Państwo przyjechali z wielkimi bagażami, lecicie gdzieś dalej z lotniska. To było duże utrudnienie z tym protestem? Nie, wprawdzie rondo zablokowane jest właśnie na trasie naszego zwykłego, zazwyczaj takiego dojazdu z domu na lotnisko, ale objazd tutaj nie był długi, a trasa była luźna. Na chwilę obecną nie ma żadnych utrudnień. Mówi nadkomisarz Tomasz Smyl, Komenda Rejonowa Policji Warszawa 3. Pojazdy są przekierowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej zgodnie z zachowaniem przepisów i zagrożeń. Trochę im współczuję, że muszą protestować. Jako klient oczywiście zawsze wolałbym płacić jak najmniej, ale z drugiej strony ze społecznego punktu widzenia to uważam, że te stawki wobec takiej konkurencji powinny być jednak podniesione. Jestem kierowcą Ubera. W ogóle nie rozumiem, co to się dzieje. Jestem z Białorusi. I przejechałem sobie normalnie dopracować tutaj coś. Ja nie wiem, co to się dzieje w ogóle. No niestety. Czy słyszał pan o proteście taksówkarzy? Nie, tak naprawdę nie. Ale dopiero wróciłem z zagranicy, dlatego nie słyszałem. Zaskoczył mnie pan. A tutaj taksówki jednak stoją. Zaraz zobaczymy. Z aplikacji zamówiłem. Mam nadzieję, że moja podjedzie. Przy obecności tak wielu przewoźników może warto zastanowić się nad wspólnymi zasadami podróży w Warszawie, ponieważ faktycznie wiem o tym, że dostając się na lotnisko w Warszawie, część przewoźników może wjechać, część nie i są różne kombinacje z uwagi na to. Pan zamówił taksówkę z aplikacji. Tak, z uwagi na ceny. Jest po prostu taniej. Zgodnie z deklaracjami, które padały ze strony radnych, ale także i przedstawicieli poszczególnych klubów, w tym w szczególności klubu Koalicji Obywatelskiej, wrócimy do tej sprawy zaraz po tym, jak ukonstytuuje się nowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Podkreśla Sławomir Potap, wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Platforma Obywatelska. Jestem pewny, że w toku rozmów i dyskusji z radnymi różnych klubów, ale też i przede wszystkim środowiskiem taksówkowym, uda nam się wypracować wspólne stanowisko zarówno dotyczące podwyżek, ale też i postulatów związanych m.in. z tym, jak powinna wyglądać w dalszej przyszłości pierwsza strefa taksi i ewentualna likwidacja drugiej strefy, tak aby tymi zmianami objąć wszystkie te postulaty, które pojawiały się w toku dyskusji związanymi z uchwałą będącą inicjatywą obywatelską środowiska taksówkowego. Bezpieczne miasto to bezpieczne taksówki. Cena musi być sprawiedliwa. A jak zapowiedzieli taksówkarze, jeśli Rada Stolicy, ta nowa, wyłoniona w niedzielnych wyborach, nie podejmie rozmów, protesty mogą się nasilić. Taksówkarze są gotowi zablokować ruch w całej stolicy. Przypomnijmy, ten protest trwa. Taksówkarze uniemożliwiają dojazd do lotniska Chopina oraz trasy wyjazdowe. Ten protest miał zakończyć się po 15, ale może potrwać dłużej, nawet do 18. Utrudnienia też w związku z tym rozładowywanie tych korków może potrwać dłużej. Protestowi i jego skutkom przyglądał się nasz reporter Jacek Frenzel. Pawło i Ludziki, Przetańczone serca, my dziś o przeczytanych książkach. Moja żona ma się czym pochwalić, bo rocznie potrafi przeczytać aż 1000 książek. Sekretem jest Kicia Kocia oraz Judy Małe Wielkie Sprawy dla dwulatków. Dlatego taka liczba przeczytanych książek. Fantastycznie. Pozdrawiamy dzieciaki i wnuki. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. 20 minut po godzinie 17. Ważne sprawy międzynarodowe, ale także w cieniu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Szwecja, proszę Państwa, odbudowuje swoją wojskową obecność na Gotlandii, wyspie strategicznie położonej na Bałtyku. Już wróciła tam zlikwidowana po zakończeniu zimnej wojny pierwsza baza wojskowa. Mało tego, ma też zostać wybudowany nowy port dla wojska. O szczegółach Michał Strzałkowski. Na Gotlandii ćwiczą już szwedzcy żołnierze. Od 2018 roku armia Szwecji jest na bałtyckiej wyspie obecna na stałe. Wróciła tam po 13 latach przerwy. Od 6 lat znów istnieje 18. Pułk Gotlandzki. Jego dowódcą jest pułkownik Dan Rasmussen. Jesteśmy tu nie tylko, aby bronić samej wyspy, ale też mieć pieczę nad południowo-wschodnią częścią Bałtyku, aby nikt nie naruszał naszej morskiej strefy, ale jednocześnie chronimy całą bałtycką przestrzeń NATO, którego już jesteśmy członkiem. Ale jesteśmy też otwarci na to, aby pojawiły się na Gotlandii natowskie systemy ostrzegania, byśmy wspólnie monitorowali morze i przestrzeń powietrzną. Gotlandia to wyspa położona strategicznie, wyjaśnia dr Damian Szacawa, ekspert do spraw bałtyckich z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Wystarczy sobie popatrzeć na mapę i zobaczymy, że ona jest oddalona mniej więcej o 160-170 km od wybrzeży Łotwy. I tak się składa, że państwa bałtyckie od dawna naciskały na Szwecję, zanim ona jeszcze tak naprawdę była w NATO, zanim podjęła starania o to, żeby stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby potraktowała obronę Gotlandii w sposób bardziej priorytetowy. A Marcin Fronia z Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że Moskwa jeszcze w czasach sowieckich uwzględniała mocno Gotlandię w scenariuszach swojego potencjalnego konfliktu z Zachodem. Jej strategiczne położenie na Morzu Bałtyckim i zajęcie Gotlandii na przykład przez wojska rosyjskie zagrażałoby bezpośrednio bezpieczeństwu samej Szwecji i pozostałych sąsiadujących z nią krajów, więc to zdecydowanie będzie odpowiedzialność Szwecji. W czasach zimnej wojny zdarzało się, że na Gotlandii było nawet 25 tysięcy szwedzkich żołnierzy. Od 2005 roku nie było już ani jednego. Teraz wróciło kilkuset. Dr Damian Szacawa nie spodziewa się jednak, aby na Gotlandii znów pojawiły się tak wielkie siły, jak na przykład w latach 80. XX wieku. Szwecja wraz z przystąpieniem do NATO zmienia znacząco swoją politykę bezpieczeństwa. W okresie zimnej wojny Szwecja pozostawała państwem neutralnym, musiała bronić samodzielnie swojego terytorium. Teraz oczywiście jest to w ramach obrony sojuszniczej i Szwecja będzie wnosiła tutaj wkład, a Bałtyk jest takim kluczowym miejscem, kluczowym obszarem, jeśli chodzi o połączenie tych dwóch obszarów planowania natowskiego, czyli Europy Północnej oraz Europy Wschodniej, Europy Środkowej. Mieszkańcy samej Gotlandii mają natomiast mieszane uczucia co do powrotu wojska, mówi przewodnicząca Rady Regionalnej Maid Folin. Z jednej strony są obawy o to, że wyspa zamieni się w jedną wielką bazę wojskową, a chcemy to zachowania naszej naturalnej społeczności, kultury i stylu życia. Nie chcielibyśmy też, aby kiedyś pojawiła się tu na przykład amerykańska broń atomowa. Ale z drugiej strony rozumiemy, że znajdujemy się w sytuacji rosnącego międzynarodowego zagrożenia i chcemy być lepiej chronieni, a to wymaga także działań międzynarodowych. Rząd Szwecji zapowiedział już poważne inwestycje w rozbudowę infrastruktury na Gotlandii. Na północy wyspy ma powstać drugi gotlandzki port, który będzie miał na co dzień zastosowanie cywilne, ale w razie potrzeby stanie się portem wojennym, przyjmującym transporty wojska i sprzętu. Gotlandia, drugi strategiczny punkt na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, po rzecz jasna przesmyku suwalskim. Wyspa umożliwia kontrolę na środkowej części Bałtyku. Przypomnijmy, kiedyś ją zdemilitaryzowano, ale obecnie jest na nowo uzupełniana, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki i Państwa zachęcamy do kontaktu mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Czekamy. Another day, another chance, and it will.

Anna Kowalik-Brankati i skrót serwisu Trójki. A na początek trzęsienie ziemi w okolicach Nowego Jorku miało magnitudę 5,5, informuje Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów. Niektórzy mieszkańcy informują, że ich domy zatrzęsły się. Straż pożarna Nowego Jorku podała, że według wstępnych ustaleń nie ma informacji o szkodach spowodowanych wstrząsami. Trzęsienie objęło obszary od Filadelfii po rejon na północ od Bostonu. W najbliższych godzinach zostanie przetransportowane z Kairu do Polski ciało polskiego wolontariusza, który zginął w ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Do rozwiązania są kwestie biurokratyczne. W sprawie ataku polskie żądania usłyszał w MSZ-cie ambasador Izraela Jakow Liwne. Polska domaga się transparentnego śledztwa i zadośćuczynienia dla rodziny Damiana Sobola. Prezes NBP przyznaje, że do tej pory nie otrzymał żadnego tekstu wniosku dotyczącego Trybunału Stanu. Przygotujemy odpowiedzi, kiedy dostaniemy te zarzuty, powiedział Adam Glapiński. Dodał, że zarzuty, jakie są ustawiane, nie są merytoryczne, nie mają jakichkolwiek podstaw i są łatwe do zbicia. Posłowie koalicji rządzącej, którzy przygotowali wniosek, zarzucają Adamowi Glapińskiemu m.in. naruszenie konstytucji i ustaw oraz brak apolityczności. 111 lat ma najstarszy mężczyzna na świecie. To Brytyjczyk John Tyniswood, emerytowany księgowy i były pracownik poczty. Jak sam twierdzi, jego długowieczność to po prostu szczęście i nie ma na nią żadnego sekretu. Jak sam mówi, albo żyje się długo, albo krótko i niewiele można na to poradzić. Przyznaje, że lubi jeść rybę z frytkami. Pełny serwis Trójki o 18. Chętnie bym zjadł. Kierunek długowieczność nam się tutaj kłania. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski, no to nie możesz się nie odnieść do tego. Albo się żyje krótko, albo długo. Dzień dobry, natomiast jeżeli ten pan jest pracownikiem poczty, to być może jest listonoszem, dużo spaceruje, albo podąża szybkim krokiem, może jeździ też rowerem objuczony torbami z listami. Profesor Postuła mówi, że z tego co pamiętam, 150 minut tygodniowo takiego umiarkowanego wysiłku, czyli szybkiego spaceru albo jazdy z torbami, to jest właśnie recepta na długowieczność. Do tego być może ta ryba albo najpewniej jest dobrego pochodzenia, więc dobre białko, więc jest okej. Okay. Dobre jedzenie, praca, zadowolenie, 3 godziny ruchu. Przede wszystkim aktywność fizyczna. Otóż to. No to teraz o sporcie zawodowym. I zaczniemy nie od jazdy na rowerze z torbami listonosza, a od siatkówki, bo zaraz pierwsze piłki w meczu Rysic-Rzeszów z BKS-em Bielsko-Biała. To drugie spotkanie półfinałowe w Tauronlidze Pań. Pierwsze padło łupem ekipy z Podkarpacia, a że dziś Rysice grają na Podpromiu przed własną publicznością. I gra toczy się do dwóch zwycięstw, więc zanim na dobre zajdzie słońce nad Rzeszowem, może być pozamiatane, mówiąc nie tylko sportowym żargonem. Środkowa bloku gospodyń Weronika Centka nie chce dzielić skóry na niedźwiedziu. Nawet nie chodzi już o siatkówkę czy o przygotowanie taktyczne. Nawet zwykła dyspozycja dnia bardzo dużo tutaj znaczy i my potrafimy walczyć do końca. Nie boimy się nikogo, niczego. Jak na Rysice przystało. W drugim półfinale zmierzą się Grodz Budowlani Łódź z Chemikiem Police o 20:30 mecz w Łodzi. W pierwszym w Szczecinie lepsze były siatkarki Chemika. To w siatkówce, a w piłce tej kopanej dziś dwa mecze w PKO Ekstraklasie. Krakowia u siebie od 18:00 gra z ostatnim w tabeli ŁKS-em Łódź. Trener Pasów Jacek Zieliński, jak przed chwilą Weronika Centka, z szacunkiem traktuje każdego przeciwnika. Nie ma co dopisywać sobie punktów przed meczem, bo to jest naprawdę zły nawyk, zły objaw. Absolutnie u nas czegoś takiego nie ma. Przypominamy, przy Kałuży kopią od 18:00, od 20:30 Radomiak u siebie spotka się z mistrzem kraju Rakowem Częstochowa. To nadal o piłce. Oleksandr Zinchenko to, jak dobrze wiedzą kibice futbolu, boczny obrońca Arsenalu Londyn, wicelidera najlepszej ligi świata, jaką jest Premier League. Ukrainiec w wypadku otrzymania powołania do wojska nie odmówiłby walki za ojczyznę. Zapytany, czy odebrałby telefon wzywający do armii, wyznał, że odpowiedź byłaby jasna, poszedłby. Od początku wojny na Ukrainie przekazał już 1 000 000 funtów potrzebującym. Londyn zamieniamy na Estoril na portugalskim wybrzeżu Atlantyku. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP na nawierzchni ziemnej. 7-6 i 6-4 wygrał z Hiszpanem Pablo Yamasem Ruizem. Brawo! Na zakończenie wracamy do kraju i znów będziemy mówić o Krakowi, ale nie piłkarskiej tym razem, a tej hokejowej. Rudolf Rochaczek przestał być trenerem drużyny Pasów. W hokejowym świat to człowiek instytucja. Czech prowadził Krakowie przez 20 lat, 7 razy wywalczył z nią Mistrzostwo Polski. No i spójrzmy w prognozę pogody. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na południu, na wschodzie może przelotnie padać deszcz. Jutro od 11 stopni nad samym morzem, 13 na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, ale 21 na południu. Jutro to fraszka i graszka. Początek weekendu dość wietrzny, do tego pochmurny, deszczowy, lokalnie może także zagrzmieć w niedzielę. Wyraźna poprawa pogody w całym kraju, będzie słonecznie, sucho i bardzo ciepło na zachodzie, nawet do 27 stopni Celsjusza. Aha, i jeszcze jedna a propos tego, o czym rozmawialiśmy. Rzezio, powiedz mi, jak mam żyć. Racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie. Rzezio, chcę być młody tak jak ty. Uśmiech, moc, fitness, sport. Krzysiu, co ty tam robisz? Jem zupę. Tak to było w oryginale, jeśli dobrze pamiętam. Rybka z frytkami, tak? Dobrze. Dużo ruchu. Te fryty to słabiej, natomiast, bo to z tą fryturą to niedobrze bywa, natomiast ryba jak najbardziej, dużo ruchu. Oj. Oj, oj. Smacznego. Za 24:18. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Kult w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Jo, za 21 minut będzie godzina 18. Przypomnę Państwu, że trwa akcja obywatelska Pytamy o Zielone. W jej ramach ponad 300 znanych osób pyta kandydatów w wyborach o sprawy klimatu, a naszym gościem jest Przemysław Radwan, organizator akcji Pytamy o Zielone. Witam serdecznie w trójkowym studiu. Proszę przypomnieć, na czym polega akcja. Akcja to przede wszystkim wysiłek tych ponad już 350 lokalnych działaczy z różnych organizacji, grup nieformalnych, którzy od kilku tygodni pytali kandydatów, organizowali debaty, pokazywali, co można zrobić na rzecz środowiska w naszych miejscowościach, a w ostatnich dniach faktycznie to są te znane osoby, które się dołączyły, Marek Kamiński, Jasiek Kuroń i inni, Ola Przygalińska, którzy jeszcze, żeby wzmocnić ten przekaz i do kandydatów, ale teraz już szczególnie do nas, żebyśmy nim po pierwsze, żebyśmy poszli, a po drugie, nim zagłosujemy, to żebyśmy pomyśleli, na kogo głosujemy i czy ci, na których głosujemy, widzą te wyzwania środowiskowe, klimatyczne. A widzą? Różnie z tym bywa. Wielu kandydatów widzi. Wielu trzeba pokazywać, że można zrobić coś więcej niż przywozić drzewa w doniczkach. I stawiać w betonozie, tak? Trawnik, dokładnie. I robić skwery, które są wylane wciąż betonem i mają dziury na drzewa. Więc jest z tym różnie. Myślę, że tak powszechnie już coraz bardziej wiemy, że coś się zmienia, że jednak ta Wielkanoc dość nietypową temperaturą, jak na przełom marca i kwietnia, dała za chwilę, nam do myślenia. Mówiłem przed chwilą w prognozie pogody 27 stopni w niedzielę i znowu pył saharyjski, znowu upały jak na właściwie początek kwietnia. Ale też no, są jednak takie liczby, że nawet jeżeli już nie do końca wierzymy w te zmiany klimatyczne, nie do końca jeszcze to czujemy, to jednak to, że w Polsce w zeszłym roku około 700 ludzi umarło z powodu wysokich temperatur, że w szpitalach obserwujemy zwyżkę na SOR-ach w te dni upalne. Kłopoty z krążeniem sercem. Z chorobami serca. Że w Europie to już jest 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy ludzi, które umiera z powodu upału. Że w Polsce to są ci wszyscy, którzy chorują z powodu zanieczyszczonego powietrza. I to są już tysiące. I to przemawia, i prawda? I to przemawia. Natomiast świadomość się pojawia. No właśnie o to chciałem zapytać. Jeszcze. Tak, tak. I tutaj dlatego jest ta akcja. To znaczy ta akcja jest po to, żeby pytać, co zrobią, ale też inspirować. Też pokazywać, że właśnie musimy zrobić krok dalej, że to jest faktycznie rozmowa już o czystym powietrzu, o termomodernizacji, o renaturalizacji czasem cieków wodnych, które kiedyś wpuszczaliśmy do kanalizacji, bo nam się wydawało, że dzięki temu odzyskamy tereny pod budownictwo. A dziś przydałyby nam się te różne małe rzeczki, nawet w Warszawie, które ale przypominają się te małe rzeczki podczas nawalnego deszczu, kiedy to objawia się w nowym osiedlu, że nagle zalane garaże podziemne do połowy wysokości drzwi samochodu osobowego. A może można by mniej brukować, albo brukować w ten sposób, żeby ta woda mogła wsiągać do gruntu. A może można było mniej brukować dróg i rowów na terenach podgórskich i wtedy byłoby mniej tych gwałtownych powodzi. No ale to my może mamy świadomość, ale ci, na których będziemy w niedzielę oddawać głosy, część jak to już wygląda? Ma. Części wciąż trzeba tam gdzieś dzwonić. Myślę, że ta akcja zresztą ona w pewnym sensie się nie kończy w dniu wyborów. To mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy pytali, będą dalej wiechcić dziurę w brzuchu, przypominać, pokazywać. Taka akcja uświadamiająca. Dokładnie, wciąż. Ale też pokazująca, że u sąsiada się udało, że w sąsiedniej gminie na przykład zrobiono ogrody deszczowe, zdjęto trochę bruku, w mądry sposób zrobiono modernizację budynków komunalnych, tak żeby i było ciepło i taniej pod względem energetycznym. No bo jednak my dziś mówimy już nie tylko o tym, że posiejemy łąki kwietne, tak. Zrobimy domki dla zapylaczy. My dziś mówimy, że musimy się uporać z transformacją energetyczną, zawalczyć o czyste powietrze, zawalczyć o wodę, bo mieliśmy rok, w którym już w wielu regionach Polski problem suszy nam doskwierał. No, ta susza hydrologiczna przecież to była permanentna, prawda? Pola. Więc tych wyzwań jest dużo. A czy w kwestii klimatu, parafrazując słowa profesora Malinowskiego, popularyzatora nauki, w pewnym sensie można już panikować? No chyba właśnie jak się patrzy na te dane, jak się patrzy na tą temperaturę, jak się patrzy na gwałtowność zjawisk pogodowych, jak się patrzy na w ostatnich latach liczbę ewakuowanych obozów, czy to harcerskich, czy innych organizacji z powodu wichur, zmuchnięć, już nie mówię o tym tam tragicznym wypadku przed laty, to już chyba można, prawda? I oczywiście sceptycy mówią, no ale średnio to deszczu spada tyle samo, co kiedyś. No tak, spada, tylko że nie przez ileś dni, tylko nagle w przeciągu kilku godzin. Tak. I na dodatek, jeżeli mamy tydzień, dwa suszy, to ziemia się zasklepia i później nawet jak ten deszcz spadnie, to błyskawicznie ta woda spływa, robią się właśnie podtopienia i tak ziemia dalej. Wtedy tak jak dalej. Beton, a cała woda od razu spływa i do Bałtyku. Jak spojrzymy prawda? Na mapy termiczne naszych miast i zobaczymy te wyspy ciepła, zobaczymy, że w Śródmieściu Warszawy jest o te kilka stopni cieplej niż w dzielnicach wokół, to jednak zaczyna to do nas docierać. Tam, gdzie jest zielono, prawda? Tam, myślę, gdzie że każdy z nas ma taki element, który powoduje, że chce panikować. Tak? Ja czasem wracając z centrum Warszawy na Żoliborz, jak wjeżdżam na to krakowskie rowerem, czy idę piechotą w upalny dzień, to zaczynam sobie myśleć, Jezu, ugotuję się. Kiedy dojadę do tego zielonego Żoliborza, o którym to Muniek kiedyś śpiewał? W kampanii wyborczej często pojawiają się sprawy klimatu. Czy w ogóle są prezentowane przez kandydatów? pojawiają się w różnych wymiarach. Na pewno chcielibyśmy, żeby to nie była tylko reakcja na to, że właśnie ktoś przyszedł, zapytał. Na pewno chcemy, żeby było tego więcej. Czasem jednak pojawiają się na takim poziomie bardzo podstawowym, typu zrobimy zieleniec, zrobimy coś. No boimy się oczywiście tych dużych tematów typu ograniczanie ruchu, ograniczanie wjazdu. Strefa czystego transportu, zielony ład. No bo tu się boimy, jak to wpłynie na nasze poparcie. Pojawia się kwestia czystego powietrza, bo myślę, że tutaj mamy taką, no największą w ostatnich latach zrobiliśmy zmianę świadomościową, mimo że jeszcze mamy strasznie, strasznie dużo do zrobienia, więc to jest oczywiście plus. Wyzwaniem jest to, że ta kadencja w tym sensie jest kadencją krytyczną, że musimy zrobić żabi skok. Będziemy mieli środki unijne na zmiany prośrodowiskowe, no ale znowu chodzi o to, żebyśmy nie wydali tego tylko na takie rzeczy pudrujące. Bo typu, mamy do wydania pieniądze. Typu tak. Właśnie tu przywieziemy drzewa, tutaj trochę zerwiemy, położymy trawnik, tu wywiechcimy parę dziur i wsadzimy drzewa. Tu coś posadzimy, tak? W wielu regionach przecież były takie zrywy przy okazji budowy dróg, że owszem sadzono, tylko nikt później już tych drzew nie pielęgnował i dzisiaj jedziemy i mamy przy takie patyki starczące. No, w wielu kwestiach ta nasza akcyjność, prawda? Dokładnie. Gdzieś ma dobre początki, a później różnie to bywa. Kwestie dotyczące klimatu, z pana obserwacji tych sąd, pytań zadanych bardziej nas jednoczą, czy jednak bardziej nas dzielą? Nas, wyborców i kandydatów. Myślę, że jest tak, że mamy grupę obywateli, która już jest mocno przekonana. I to już nie chodzi o to, że to są aktywiści środowiskowi. Myślę, że w paru rzeczach jednak żeśmy zrozumieli, że ta zmiana jest konieczna. I czyste powietrze tu jest doskonałym przykładem. Takim dobrym przykładem. Tak. Natomiast oczywiście no, mamy też grupy, które niepokoją się o ograniczenie swoich praw. Właśnie ta kwestia wjazdu samochodem. Do centrów miast. Natomiast tak, tutaj tak. Oczywiście, jeśli te zmiany mają być, to, no to nie jest to tylko kwestia, że my zakażemy jeżdżenia takim czy innym samochodem. No to jest kwestia rozbudowy komunikacji. To jest kwestia walki z wykluczeniem transportowym na prowincji. Bo wiadomo, że jeżeli nie dojeżdża autobus, to ludzie będą jeździć często starym samochodem, żeby dojechać do pracy czy odwieźć dzieci do szkoły. Często tutaj jedna osoba w takim samochodzie, prawda? My nie możemy mówić, że tutaj tego zabronimy, bo czyste powietrze, jednocześnie nie oferując tej zmiany. Ale na pewno jest też tak, że trochę musimy zacząć inaczej o tym mówić. To już nie jest tylko kwestia walki, ale pokazywania rozwiązań. To jest kwestia pokazywania korzyści, bo myślę, że z transformacją energetyczną, z zmianą sposobu ogrzewania, z termomodernizacją wiąże się też w dłuższej perspektywie to, że będziemy mogli taniej funkcjonować. I lepiej też żyć, prawda? No choćby zdrowie, kwestia kopciuchów, tak? To szczególnie na południu Polski bardzo widoczna przez samych mieszkańców. Jak myślę, w rozmawiamy z lekarzami, z ekspertami, choćby z profesorem Tadeuszem Zielonką, no, który od dawna walczy jako specjalista od chorób płuc o to czyste powietrze, no to tutaj no to są proste przełożenia, tak? Alergie, astma, ale również choroby układu moczowego. Po prostu, znaczy będzie lepsze powietrze, będzie tego mniej. Co z tych pytań zadanych przez różne osoby, nie tylko znane, jak pan mówi, ponad 350 osób, z tych pytań, jakie padały odpowiedzi, czego się dowiedzieliśmy z tej akcji? Myślę, że to, że faktycznie w tych w bardzo wielu miejscowościach są ludzie, którzy na tym bardzo zależy do tego stopnia, że mają tą odwagę, żeby zaczepiać kandydatów, pisać do nich, nagrywać pytania, chodzić na spotkania i podnosić rękę. Akcja Pytamy o Zielone. No, szczególnie po ostatnich wyborach, prawda? Ten poziom obywatelskości wzrósł. Nie mówię tylko o samej frekwencji, choć to jest też doskonałe. Tak, ale oczywiście no, żyjemy w czasach polaryzacji. Tamte wybory były bardzo silnie spolaryzowane. Te też tą nutę polaryzacji jednak mają w sobie i wprowadzenie tych innych tematów jest trudne. Mhm. Więc my się bardzo cieszymy, że jednak w wielu miejscach, jak patrzymy na mapę Polski, nie wiem, czy w Ostródzie, czy w Myślenicach, czy w Rybniku, to się pojawia, tak? Czy w Piasecznie tu pod Warszawą, czy w Warszawie na tych debatach ten wątek się udało w ogóle wstawić tą nogę w drzwi, tak? Mhm. I to jest naprawdę dobre. I ważne jest też to, że udaje się wejść troszeczkę na inny już poziom rozmowy, tak? No właśnie nie o tych przysłowiowych drzewach w doniczkach. Nie tak? O poziomie ogólności. Pytamy o zielone, rozmawiamy o tej akcji, a tak sobie pomyślałem, przygotowując się do naszej rozmowy, zgłębiając także stronę internetową, te niektóre pytania, odpowiedzi, które padły, może to też takie trzymanie za słowo kandydatów. Teraz pytamy, a po wyborach, po jakimś czasie powiemy, sprawdzam. Dokładnie, ale myślę, że to jest też coś, co, do czego zachęcamy już dziś, to żeby po wyborach z tymi, którzy już wygrają, próbować spotykać się, zrobić spotkanie z mieszkańcami, chodzić i mówić, no dobra, i co teraz robimy, tak? Jak wydamy te środki, które... Rozliczamy. My, tak? W tej kwestii. Jak tą szkołę zmodernizować, tak? Jak zadbać o to, żeby... I jednak do szkolnej stołówki żywność pochodziła z okolicy, tak? Żeby to nie były te foliowane truskawki, pomidorki z Maroko, które dzieci w szkołach są zasypywane, tylko żeby to były rzeczy, które pochodzą z bliskiej odległości, tak? I to jest coś, co jest w gestii samorządu, to jest kwestia tego, jak będziemy organizować przetargi, tak? Jakiego... I to zależy od konkretnych osób, które podejmują takie decyzje, tak? Skąd ta marchewka ma dojechać i co do będziemy, szkoły? Bo z jednej strony samorząd bardzo wiele może, tak? Bo ma infrastrukturę komunalną, którą może modelowo wyremontować, modernizować i pokazać, że to się opłaca. I to jest jedna rzecz, że zaoszczędzi samorząd, ale jeszcze może pokazać innym. I ten taka siła modelowania i promowania pewnych rzeczy jest też tutaj bardzo, no bardzo właśnie, ważna. O to chciałem zapytać. Mamy dobre wzorce, mamy się czym pochwalić. Takich włodarzy, którzy na całą Polskę mogliby rezonować właśnie tym swoim przykładem, słuchajcie, można. Tak, można. No ja już dzisiaj ze względów, że tak powiem, za moment ciszy wyborczej nie będę mówił o konkretnych miejscach i konkretnych włodarzach, ale w rzeczywistości są duże projekty właśnie renaturalizacji cieków wodnych, budowania ogrodów deszczowych, zmiany systemów ogrzewania, eksperymentowania wspólnie nawet z partnerami prywatnymi ze sposobem ogrzewania miast, tak? Te projekty typu Ciepłownia Przyszłości z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Znaczy, dzieje się. W wielu miejscach są ludzie, którzy są skłonni podjąć też takie ryzyko, trochę naprawdę robienia rzeczy nowatorskich i szukania czegoś, co zmieni to środowisko lokalne, tak? Nie boją się też trudnych decyzji, typu buspasy, typu ograniczanie prędkości, wjazdu. No to się jednak dzieje. To obdarzanie swoich poglądów, szczególnie przed kampanią wyborczą, przed wyborami, to może być ryzykowne dla niektórych, prawda? Tak, a z drugiej strony, no jednak czyste powietrze, już mamy troszeczkę lepszą sytuację. Więcej na Pytamy o Zielone.org, a naszym gościem był Przemysław Radwan, organizator akcji Pytamy o Zielone. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Audycja popołudniowa za 7 minut 18. I didn't wind my window down.